kemenangan tunda. Rek Satria Moa Rek Sulaya Nara upami kedah papisah. Najan kudu nandangan tunda. Rek Satria Moa Rek Sulaya sang dung sang.